1500 kroków stąd. Rękuje się ktoś, pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa. Kobiet będzie dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Meslawic i zwykły dzień. No, niby taki zwykły dzień, ale gdy dodamy, że to za momencik być może urlop, że trwają wakacje, że za chwilkę rozpocznie się weekend, to jeszcze nie brzmi tak optymistycznie, gdy powiemy, że piątek, o, to właśnie to już wcale nie taki zwykły dzień. Prawie 7 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Że spojrzałem w tekst i prawie się uśmiałem, no ale może jakoś damy radę z tą prognozą pogody. Za chwilkę wyjaśnię, dlaczegoż to właśnie. Polska początkowo w obszarze słabego wyżu, ale od zachodu stopniowo nasuwać się będzie płytka zatoka niżowa i front ciepły. Początkowo przeważający obszar kraju w dość chłodnym powietrzu polarnomorskim. No i ten chłodek z samego rana doskwierający, bo ledwie 12-13 stopni za oknem na Myśliwieckiej. Ale od południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie, rzecz jasna. Dziś ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. No i to jest ten moment. Możliwe burze z gradem. Dlaczego z burzami z gradem tak właśnie się uśmiecham? No wcale nie do śmiechu, za chwilkę wyjaśnienie tegoż właśnie. Najmocniej popada na południu, tylko na Suwalszczyźnie oraz miejscami na krańcach wschodnich bez opadów i burz. A wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Na termometrach dziś no, pan synoptyk podbija stawkę. Dobrze, zaczyna się weekend. Niech skorzystają ci, którzy mają urlop. 21 stopni to najniższa temperatura dziś na Suwalszczyźnie. Nad samym morzem, no już nie aż taka znowu krioterapia. Temperatura powietrza około 23 stopni. W centralnej części kraju 24, a najwyższa temperatura na krańcach południowych do 26, lokalnie na Podkarpaciu do 27. Coś tak rozbawiło pana redaktorka, coś tak rozbawiło. Napisałem sobie możliwe burze z burzami. A najwięcej tychże burz z burzami na południu kraju. Na całe szczęście, jak słyszeliśmy, na Suwalszczyźnie oraz miejscami na krańcach wschodnich. Bez opadów burz z burzami. Bez gradu. We walk along long sandy road. Squeeze my hand, I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid, we'll be alone. In place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go. Through this big river song. You will be glad if you see. tune to the river. We gotta go through the steep rivers. Sygnał od państwa, ależ błyskawicznie. Panie tu akurat zareagowały. Po pierwsze, pani Paulina, proszę mi tu nie burzyć, to w nawiązaniu do burz z burzami. No jeszcze pani Irena, że to burze z nożami, tak to zostało usłyszane. No może i tak, niech będzie. Teraz już na poważnie zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Cztery firmy z Polski i Chorwacji podpiszą dziś w Warszawie umowy o współpracy. Ma to być pierwszy efekt tak zwanej inicjatywy Trójmorza. Podpisy zostaną złożone w obecności obu prezydentów Polski i Chorwacji. Dziś drugi dzień Global Forum w Warszawie. Początkowo forum miało się odbywać we Wrocławiu, ale ze względu na wizytę prezydenta Trumpa przeniesiono je do Warszawy. Temat przewodni spotkania to współpraca w regionie krajów Trójmorza oraz kwestie bezpieczeństwa militarnego. Wieczorem zakończenie Global Forum zostaną wręczone Nagrody Wolności Atlantic Council. Z zagranicy w Hamburgu początek dwudniowego szczytu G20 z udziałem przywódców najważniejszych gospodarek świata. Dyskusja ma dotyczyć m.in. konfliktów na świecie i polityki klimatycznej. Liderzy Unii Europejskiej i Japonii przylecieli na ten szczyt z uzgodnioną wczoraj umową handlową. A w Hamburgu po raz pierwszy osobiście spotkają się prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin, Donald Trump najpierw mają krótko rozmawiać przed rozpoczęciem szczytu państw grupy G20, a później koło 16 ma rozpocząć się kolejne spotkanie obu przywódców, które potrwa co najmniej godzinę. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach na antenie trójkowej. Polecamy państwu gorąco. 13 minut po godzinie 5. No to za chwilkę uchylimy to okno, póki jeszcze słoneczne i bezchmurne niebo za oknami i nie ma burz z burzami. Walking on the streets of love, I'm lost inside of something. Lost inside, lost inside. Too much to care about these days. I strove as Madame Jojo. So my thoughts are forced to close in tiny alleyways. I know 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Oczywiście tak niespiesznie na czołówkach wszystkich gazet. Rzecz jasna wczorajsza wizyta Donalda Trumpa w Polsce. No i także komentarze, między innymi z dziennika. Trump dziękuje Dudzie, Szydło i Wałęsie, a tłum nagle zaczyna gwizdać. To z dziennika z Rzeczpospolitej. Oczywiście tu także na czołówce wczorajsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także informacja o tym, że dziś w Budapeszcie polskie linie lotnicze mają ogłosić, że od maja przyszłego roku Dreamlinery tej linii zaczną latać ze stolicy Węgier do Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze z pulsu biznesu, między innymi o tym, że firmy i zespoły, które będą umiały grać w jednej drużynie, mogą powalczyć o dotacje na pionierskie projekty. Będzie o nie łatwiej, bo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poluzowało kryteria, informuje Puls Biznesu. Szczegóły z prasy co bardziej kolorowej, tak mi się wydaje, światowego życia. Pewnie jeszcze w porannej audycji. Wakacje, no niekoniecznie, jak tak patrzę na kolorowe tytuły, czas ogórkowy. No ale pożyjemy, posłuchamy. Bardzo gorąco do tego Państwa zachęcam. 17,5 minuty po godzinie 5. No co tam za oknem, panie kochany? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. 21 minut po godzinie 5, ależ państwo zainteresowały te burze z burzami. Pan Maciek nawiązuje do gradu. Przyznam się, że go wypatruję, ponieważ są ludzie, którzy żyją z gradu. Nazywa się to technika PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania, na przykład po gradzie. Jakby co, zapraszam do warsztatu, to od pana Maćka informacja. No bardzo się cieszymy, że i w budzikowym gronie także mamy takiego właśnie specjalistę od spraw, no jakby nie było, gradu. A przecież pan Maciek nie jest panem synoptykiem ani meteorologiem. Chociaż, kto wie, z każdym chyba z nas zamiłowanie do wypatrywania tychże szczegółów pogodowych. Na dzień dobry, pan Leszek z Poznania, komarkiem do pracy. Pan Marcin też jest z nami, informuje w Łomży za oknem 10 stopni. Słońce, no i meldunek składają niedźwiedź i byk, kierowcy autotransportera w drodze do domu. Pozdrawiamy bardzo gorąco, szerokiej, bezpiecznej drogi. Także pan Waldek jest z nami i pan Tomek z okolic Puław. Kiedyś z samego rana po plamieniu książki miałem napisać motywacyjnie: nie czytaj przy jedzeniu. No i zamyślony wypisałem: nie jedz przy jedzeniu. Pozdrawiamy wszystkich korektorów, a korektora to my też mamy na pokładzie. Również gorąco pozdrawiamy. 22 minuty po godzinie 5. No miejmy nadzieję, że będą to same dobre wiadomości. Dziś będą napływały do nas. Między innymi z radia. Na pierwszej stronie nic nie było o aferach, nie straszył żaden krawat z polityki dna. Nic nie brałem, nawet witaminy C. Nie, nie zwariowałem, wciąż odbierasz te. Wielu miłych dni. I oby to były same dobre wiadomości, tego sobie życzymy. 26 minut po godzinie 5, pora na trójkowe, także muzyczne kalendarium. I tak w 1950 roku w Stanach Zjednoczonych wyemitowano pierwszy program telewizji kolorowej. To było 67 lat temu. 43 lata temu w RFN zakończyły się 10. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska zajęła 3. miejsce za Niemcami i Holandią. Rok 1974. 36 lat temu papież Jan Paweł II ustanowił biskupa warmińskiego Józefa Glempa prymasem Polski. 4 lata temu zmarł Artur Heiser, himalaista, twórca projektu Polski Himalajzm Zimowy 2010-2015. Kierownik wypraw w ramach tego projektu, przypomnijmy, zginął podczas wyprawy na Gaschenbrum I. Dziś 4. rocznica śmierci Artura Heisera. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy także Jima Morrisona, bowiem w 1971 roku na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu w zakątku poetów złożono trumnę ze zwłokami Morrisona, poety, kompozytora, lidera grupy The Doors. Artystę żegnało 5 osób. Dziś 46. rocznica tego wydarzenia. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest dance and save us with the divine mockery of words. Music inflames temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art. Great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? Wspomnienie Jima Morrisona w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, najmocniej popada na południu, tylko na Suwalszczyźnie oraz miejscami na krańcach wschodnich bez opadów i burz. Burz z burzami, burz z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No a dziś na termometrach wyższa temperatura niż wczoraj, od 21 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 23, w centrum do 25, na krańcach południowych do 26, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni. Pani Ania pyta, kiedy wracają upały? No, jeśli upały przyjmiemy, że to tak 29-30, to we wtorek. Needles, little mini gong coughs and clears his throat. Madam, you see before you stand. Hey ho, never be still. The old original favorite grand grasshopper's green herbarium band, and the tune they play is an ask and buy. Mystic shining feet. Well, the mad cat laughed at the man on the border. Hey, hey, ho, up the Talbot. He crunched out a kangaroo. So through in that tree they cried, please leave us here. Close our eyes to the octopus ride. Wspomnienie Syda Barretta, gitarzysty Pink Floyd i malarza w 11. rocznicę śmierci. 124.6. Dziś także, zwykle w kalendarzu muzycznym, pamiętamy o urodzonych 7 lipca. 77 lat kończy Ringo Starr. In the town

autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą. A w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat. Zapraszam do mojego muzycznego warzywniaka dzisiaj po 22. Julia Pietrucha. Autopromocja. Łatwo wylądować po urlopie w rzeczywistości, szczególnie tej porannej. Pani Beata z Poznania, po dłuższej przerwie, podczas której spałam dłużej, zdradza dziś na 16 godzin do pracy ratunku. To od pani Beaty z Poznania. To wydaje mi się, że ratunkiem może być muzyka i to z tym najlepszym trójkowym znakiem jakości. Sięgając także po zapowiedzi koncertowe, bo w ten weekend też tam będziemy. Właściwie to wydarzenie koncertowe, bluesowe już się rozpoczęło, ale my zapowiadamy to, co jutro. W sobotę wieczorem na scenie przy ratuszu podczas Suwałki Blues Festival wystąpi The Original Blues Brothers Band. To my sięgniemy po tych oryginalnych. Bye. same old place, sweet home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Hidey, hey, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, a sweet home, Chicago. Well, what I want is two, six and two is eight. Come on, baby, don't you make me late.